عطا ہے رخصت، ماہ رمضان یا رسول اللہ، یا واجد واجب اللہ، خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا، خوشی طرف رمضان جب آیا، ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان، جس دم مسلط ہی مسلط اور خوشی، حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں سحری کا آخری وقت 4:52:29 ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لگ گئے لیکن خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا تارے نادا یا رسول اللہ ہوا جا ماہ رمضان یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں یا رسول اللہ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے اب رن یا رسول اللہ ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مصلی والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني من سقانا اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. سيدنا آپ لوگ ایک دوسرے پر گرتے ہو میں کیا کروں یار. اللہ کرم یا رسول اللہ. اللہ تعالی شفا فرمائے. السلام على سيد المرسلين ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آه رمضان اب جا رہا ہے. ہائے تڑپا صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آہ رمضان اب جا رہا ہے جانتا ہے وہ دل غمزدہ جانتا ہے ہاں دل رو رہا ہے، صدمہ پڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ Allah Yeah. سر دارا روح